თავიდან მინდა ერთი რჩევა მისცე გენერალურ პროკურორს ირაკლი ოქრუაშვილს. ბატონო ირაკლი, აი ასე ხომ არ ჯობია, რომ აი თავიდან დაიჭირეთ ყველა ვინც არსებობს, ყველა დაიჭირეთ და მერე უდანაშაულო ვინც იქნება, ისინ ნელ-ნელა გაუშვით. ვირთავსო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მონოლოგის ასაცილებლად მინდა გამოვეხმაურო ოსკარების დაჯილდოების ცერემონიალს. ბევრი ფილმი, რომელიც წარდგენილი იყო ოსკარზე, ქართველებს ნანახი არ აქვთ, ამიტომ მე მინდა ჩემ მხრივ ვითხრათ, თუ სად შეგიძლიათ ნახოთ ეს ფილმები, ანუ სად შეგიძლიათ მოიძიოთ ისინი. აჭარის ტელევიზიაზე თქვენ ყოველ დღე შეგიძლიათ ნახოთ ზღვის მბრძანებელი. რაც შეეხება ბეჭდების მბრძანებელს, ბეჭდების მბრძანებელი მოსკოვშია და სწავლობს. უკანასკნელი სამურაი გახლავთ საქართველოს წარმომადგენელი ნატოში. და რაც შეეხება თარგმანში დაკარგულს, ჩვენ უკვე დაუკავშირდით ქალბატონ ელენე თევდორაძეს და მან თქვა, რომ იგი მალე შეხება თავის ამბავს. კიდევ ერთი სიახლე იყო მწერალთა კავშირის ახალ თავმჯდომარედ დაინიშნა ქალბატონი, აიციეს ქალბატონი მაყვალა გონაშვილი. ეს სიახლე უცნაური იმით გახდა, ძირფასო მეგობრებო, რომ მაყვალა გონაშვილმა შეიტყო, რომ იგი ერთდროულად არის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე და პოეტი. და მართლაც რომ სასიქადულოა, რომ წერალთა კავშირის თავმჯდომარე მართლაც ალბათ ასეთი ადამიანი უნდა იყოს, ხო? ვისი ლექსებიც ჩვენ ყველა ზეპირად ვიცით. აი მაგალითად ის ლექსი თავსარ მოიკლავს ქართ, არა ეგ არ არის ეგ ლექსი. ის ლექსი კაცო, წუხელის ბიჭი და არა ეგეც არ არის. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? თავარი ხომ ისაა, რომ რევაზ ნიშოლაძე ხომ თქვა, რომ მაყალა გონაშვილი არის ნიჭიერი პოეტი. საქართველოში ახლდება საპარლამენტო არჩევნები და შეიძლება ერთი ასეთი ტენდენცია წინა საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით, რომ საქართველოს ესტრადის ვარსკვლავებს ჩვენ ვეღარ ვხედავთ წინა საარჩევნო სიებში. ანუ ისინი პოლიტიკაში აღარ მიდიან, ესტრადის ვარსკვლავები, და რა სამწუხაროა, რომ ვარსკვლავები პოლიტიკაში აღარ მიდიან, იმიტომ რომ თელან დროს ახმარენ სიმღერების და კლიპების ჩაწერას. მაგრამ მათ თავიანთი მხრიდან მხარდაჭერა აღუთქვეს სხვადასხვა პოლიტიკურ ბლოკებს. ასე მაგალითად ჯგუფი ქუჩის ბიჭები ახალი მემარჯვენეების მხარდასაჭერად იმღერებენ ფილარმონიაში. ჯგუფ ივანუშკი ინტერნეშნალის წევრები ბლოკ ერთობის მხარდასაჭერად იმღერებენ ვაკის პარკში. ხოლო LL Cool J, Madonna, Eminem-ი და Busta Rhymes-ი ნაციონალებისა და დემოკრატების მხარდასაჭერად იმღერებენ რადიოში. აუცილებლად უნდა შევეხო აჭარის თემას და ამ მთელ თემას ცენტრსა და რეგიონს შორის ურთიერთობის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ ესეთი ტენდენცია შეიმჩნევა უკვე ქვეყანაში, ფეხი მოიკიდა ასეთმა ტენდენციამ, რომ აღორძინების წევრები იცვლებიან კმარას აქტივისტებში. გამომდინარე ამ ტენდენციიდან უკვე გაზეთებში ჩნდება ასეთი სახის განცხადებები: იყიდება სამოთახიანი ბინა ბათუმის ცენტრში, ან იცვლება კმარას აქტივისტებზე კურსი შეთანხმებით. და რაც შეეხება ოფიციალურ კურსების მიხედვით, ინფორმაცია ასეთია: საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული ლარის ოფიციალური კურსი დოლართან მიმართებაში ასეთი გახლავთ: 1 დოლარი შეადგენს 2.4 ლარს, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ოფიციალური კურსი კი ასეთია: 2 აღორძინების წევრი შეადგენს 5 კმარას აქტივისტს. აგრეთვე მინდა გამოვეხმაურო ასლან აბაშიძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ თბილისიდან ბათუმისკენ მიდიან ბეტერები, რომელსაც წინ მიუძღვება ირმა სოხაძე, მომღერალი. და ბატონმა ასლანმა ამ განცხადებას დასძინა, რომ ირმა სოხაძე ხომ იცით, აი პატარა გოგო რომ იყო, ამხელა პატარა გოგო რომ იყო ირმა სოხაძეო, ხომ იციცო? აი ეგ მოუძღვება წინ ამ ბეტერებსო. და მან ესე იგი სასტრაფო ვითარებაში შექმნა შეიარაღებული ლაშქარი დავით ხუჯადის ხელმძღვანელობით. მაგრამ ბატონ მასალმა ვერ გაითვალისწინა, რომ ბათუმისკენ შემოვლითი გზებით აგრეთვე მიდიოდნენ მაია ჯაბუას სპეცდანიშნულების რაზმი და საჰაერო გამანადგურებელი ესკადრილია გენერალ ქეთა თოფურიას ხელმძღვანელობით. მინდა დაუბრუნდი ამ კრიმინალთან ბრძოლის თემატიკას და მინდა გითხრათ, რომ დააკავეს ბოროტმოქმედთა ჯგუფი, დააკავეს ბოროტმოქმედები, რომლებმაც გაქურდეს კომპანია, ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანია მეგაკომის ოფისი და მათ წაიღეს 14 კონდიციონერი, 43 ტელევიზორი და 2 გადამცემი ანტენა. საბედნიეროდ კომპანია მეგაკომის თანამშრომლებს მეორე დილით მეგაკომის ტელეფონის აპარატები ოფისში დახვდათ და გაირკვა, რომ ბოროტმოქმედებმა ეს მეგაკომის ტელეფონის აპარატები სიმძიმის გამო ვერ წაიღეს. ქართველმა არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს მე-11 საუკუნის დროინდელი ლიპარიტ ბაღვაშის კუთვნილი სამსართულიანი სასახლე. საქართველოს გენერალური პროკურატურის კაცრი მოთხოვნით, ესე იგი გამოძიების დამთავრებამდე ლიპარიტ ბაღვაში 3 თვით გადმოასვენეს პროკურატურის ეზოში. გავრცელდა აგრეთვე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დააკავეს ბინ ლადენი და აგრეთვე არსებობს იმის მოსაზრება, რომ ჯორჯ ბუში უმცროსი ამ ბინ ლადენს მალავს, იგი ელოდება არჩევნების მოახლოებას, რომ აი არჩევნების წინ წინასაარჩევნო ქულები დაიწეროს. ჩვენთან კიდე საქართველოში პრინციპში როდესაც ვიღაცას დაიჭერენ, დამალვა არ ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენთან სულ არჩევნებია. ხელ სააკაშვილის ვიზიტების თემას მინდა შევეხო, იგი განაგზობს ქვეყნის მართვას მოგზაურობების რეჟიმში. ეს ბოლო ვიზიტი გახდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ როგორც ვთქვი ძალიან ბევრი ვინმე შეხვდა მიხეილ სააკაშვილი. ერთ-ერთი ასეთი იყო ჯენეტ ჯექსონი. ჯენეტ ჯექსონმა სააკაშვილს უთხრა, რომ მე ესე იგი დიდი ყურადღებით ვადევნებდი თვალყურს ტელევიზიით ამ ვარდების რევოლუციას და ნუ ნორმალური იყო, მაგრამ უკეთეს ველოდიო. ამაზე მიხეილ სააკაშვილმა მიუგო, რომ მე დიდი ყურადღებით ვადევნებდიო თვალყურს ეს ამერიკაში სუპერ ბოულის კონცერტი რო იყო და ჯასტინ ტიმბერლეიკმა რო ეს ტრანსაცმელი ჩამოგახიაო და მკერდი რო გამოგიჩდათო, ნახეო მე ეს მკერდიო. Ну нормалური იყო, მაგრამ ეს უკეთეს ველოდიო. ეს მოგზაურობების საქართველოს პრეზიდენტის მოგზაურობების სერია, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება და იგი აპირებს, რომ გაემგზავროს ყველა იმ ქვეყანაში, ვისაც ზედმეტი 200 მილიონი დოლარი აღმოაჩნდება და გამომდინარე ამ ლოგიკიდან იგი ალბათ საფრანგეთს ეწევა შემდეგში. და გართულებების თავიდან ასაცილებლად მიხეილ სააკაშვილმა დაურეკა ირაკლი ოქროაშვილს და უთხრა, რომ საფრანგეთში მივდივარო, ანუ თბილისი-პარიზის რეისითო მე მივდივარო, მეო. უბრალოდ თბილისი-პარიზის რეისით სხვა კი არაო, მე მივდივარო და ამჯერად შენი ყოფნა იქ სავალდებულო არ არისო. ხომ ხედავთ, რომ ესე იგი პრეზიდენტსაც ეშინია დაჭერის და ეს გამეფებულია ხომ ეს გძნობა ახლა ქვეყანაში ხალხში, რომ აი რომ არ დამიჭირონ ამის შიში ამის შესახებ და მე შევხვევ გადავწყვიტე, რომ აი რაც შემეძლო ამასთან დაკავშირებით ის გამეკეთებინა. მე მინდა მოგიხსნათ ეს შიში, ძვირფასო მეგობრებო, ამ დაჭერის შიში, იმიტომ რომ ერთი გამოლოცვა ვისწავლე, ერთი ასეთი ამ შიშის გამოლოცვა, ამისათვის ჭირდება რა, ამისათვის ჭირდება რომ თქვენ მოგზანდეთ ტელეეკრანებთან და ტელეეკრანებთან მოიტანოთ ნახშირი, შავტარიანი დანა და აუცილებლად ყვავის ქონი და ჩვენთან ერთად უნდა გაიმეოროთ. შავმაზალმა შეგაშიროს, ალმასულმა შეგაშიროს, წესი წინკამ შეგაშიროს, ოქროაშვილმა შეგაშიროს, ინგა გრიგოლიამ შეგაშიროს, ნულოცარეთ საგულე. ჩვენ შოუს აფორმებს მუსიკალური ბენდი დათო ილუიძის ხელმძღვანელობით გულოჩადეგ საგულე საგულე.